Twensio tolendi le korwa e wiki muna ya edile le ona ende tuwe ikeri zuke rinde ya satotia na itukuliara misi na asomo roverio yo yobu wabu amate buye nka nka kere tenga niko gende tokoto konya na niko to gende tokonyo ore faiti ya nene baito wate gerera na tuwala kusabanga baliva minto wate konyo la chinga kicho wate gerera mwenye alekwa moko wa ikiria manganaya na inchira mwa ave moko wa ikiria oyo minto mwala lina abuate kisidi kiko kwa nila manganaya iga wali utaliko ikira singi nji skechi usitubu ata iga na mabagata iko toka raisi na moko wa moko sabu mwala lina wako wa ili indi mwenye alekwa moko veka wese baategerere kero bali none kero bakogendega so se kero bakuludas were ma bakonyora likingaki mangana yega beira ma twegira mangana mangi guri bwa matebwenka na ende mbemo na se bali bagende te kwa kachisi mina gote bambi emo na singincho anyale ko bago unchura avande wese aletri uwoncho lidia asichinka chinyinge na nyasawe totiraba kwa saa ye kiagera ikina kikero kwa ni kwa yanga chinga chito chionchiriri hapa ntaba abeile bancha inasi nkumu waka numu ngina na wanyina okoro la oko watatika osenko watavali na hende okoro la wanya kuweka na li tukase ngincho bancha ini na hapa ntaba angi wabu wate vire ngele liya ngakie ende vyoko nyara kwa wabu uchigutigana ya saba kwe kiara wabiru uchiri ororo Iko mangana ya iga alira kutusegeta na kutuwa chinguru na koreto buoncho vili kikima. Iko mwane tigaba kwa sayo. Wone wiki ya era tutara agende kukira kuitukuri ya lero. E wiki ya era ntu aligiri ya mangana alikukua nere iguru ya. Nga kioga nirio nyako ba okora. Kusinkiora akore kira kwa atika ira yedieka. Tukanyora nga ekero monta atika ira yedieka. Nigaga nerie anyare ko boku muligerere Yesu Kristo na nyasaye abubeka ikiara bata gutige kinga kichonsi atokalie to karoranga abasani baito na bawo tutige nga kieme chando no nyana abayibo baito na bara tutige nga kieme chando ono mwanchi ona bawo tutiga nga kieme chando lakini mbaro bata gutigo yore nyasaye tata nyasaye omwana na nyasao moika mbago utike kiara ba adire chiranga iko bala abamo na intuwe kuhika kare na kare na tukalie tukarola sababu enene teye kwa hiru montanya aleko voko liye lingo voki mabuwa moko ngeiro utike ili vieka mundu teye wako mokonya ili ndabu gulia kangolia tara tare aso umo tego na guesungia nga singe nchubu mabuwa moko ngeiri tukalie linga sababu teyo pi nge kereme chando ya gocheire kwa ringa na watire gesinka watikira asige sinka erieka kenyoki ya kwangire kilo mtu kwangire ona erigire liya igoro ikiagire ibotera kuanga iho tukarige ama ngana agatoveka chingu kikima tukaronga sababu teyo na wanyine yemo tura aruinga usura atige wa kire nyasao kwa ye na kumuhimi nchira kuruwa si nyumba ya ye usasogo sangana vana vaminu aso kwe na nga senge chunga kiende bata uancheti vose vago tigire ende teyo tukaranya vago utiga na kebala vago utiga senge cho ya yeso na omura monere na wa maraika niko wala nyare kwa vago kugitila muna vago tile toyo minto ericha kinga kikiria kiraka ite nga nere vye kore omone na kamulene kiringa ya yambara wa ntojiru vusa anoivere watala nyako vago sasima asi oyomi omuruti amini bali ono lero nigonaga ni atuligereria nse mende na tutara aligeria nse moto ko chikwegera sitko ya lero yango tuile chinga kya soko saba tatanya sa umwana no moiko mochenu tuachira asore oye weba kano bolene itani kegima tige itali awli bakwe asenge nchole tata wae wapo nene asenge nchoro motongia na wimo kereduwe igoro asenge ncho watu anchele tuensi watu tangele kuruwe chigasi au nebitonga au na makongwa kerenge ncho ande watu sangele tuensi amu wocha ase nyumba ya ase mawawa ya bono nemandi bone kiroto aveto kuigira nyaso ito titan kigi mutu avere ama mocha yatu akora sore eri akave nyaso ito otosibie na gotochena ayatora akwan okwane kurume ito abato aveto kubwatena oyo minto ntiri wetera se redie yeiga nechi machine abago no mongna yunisi ora abe otosomera ibungo na bonsi abara ategerere nyasaye ba chori gotegerera semaro baba yale ni mandi yarero etu algo sabanga eri etali ali ba akwe na kere family ye represented lero asaito ore to wonjo likwabene okura kura to segete na koreta masese ni bona obosera asikinka chiki uwanja kwa wako ya kekuru vono na ekeronda vengu kuwa nande kivikiri tindo lekana nyasao ito tinyimukiri liwa igoro kule ndoro lekana na kuimukiri wigo na kwa ya uvonene na nyuma yu kuigira kero yomate venga mina ekiara nyasao kwa kwa niligo chasi chia mati chito wano kwa na nichikorela kwa na naba anginabumu obu kwa na naba sae kwana nabagaka nechikolera chonsha bagaka nabagaka bumwobo twensi otokonye tuiwererio giriao uwanje kwa kwa kurubona kuika kale na kale imeyo bwa Yesu Kristo mboria amina lero nigotora abeto kuligereria amangana gukwana nga inkyora abeko gokora ekero ibwete ngatora isanika usetoi isanigeti timatinga ibona abekire ke usibuya umo swahili yako tebanga ni jambo lipi utakarolitenda wakati unaposikia kwamba uchatosheka. Unaposikia ya kwamba uchatosheka. Kose asomo songa ya nabala tenga what to do when you feel dissatisfied. What to do when you feel dissatisfied. Inki ora aveko wakora eke uwele ngatura isanika. Asobo gimobo. Wano, ayana alama wana to alige liye asobo agale. Kamarenga, eke romo, tatara isaneka asobo gimobo. Nki agane, ili anya aleko boko kora, ilio, eke ro, anya aleko boko nyorogo isaneka kwa vene. Na, wano, gaiga, ogo isanekoko, yona wana agani tulizigele liye asobo agale, chinsemo, au, au. Na vila anya aleka na asenka, endagira yare tuwe mesa abana ba eya endagira yare ngenke abana ba nyake ile igoro timuigo titi nekira mota igota ono konyoranga abanta ba ila baragira yes baragira kini mbaisa negiti kia ile endagira yake ya aya na hende na vila nyarekane asenka oko wanigwe nkankororo na anga kie ndigo sina ase kimina vona ase chivese school fees na maitati anda asenka onyore naronga tuligo iseneka asenye nchi otaiko nyara otaiko nyara konyore bintu bisha negete gose bitoki bisha negete asogo ikirania oko ganyukwe igo naro na biko nyare kananga ekero bole mere ubu abeye na benga kiende naro gochande ke birengere limenga no mugaka na bochande kanga e family yana ndo yinga tindanye isanekia ikiagera oko ganiga netie tindanya rakwango goikirania wose ekibaganeti wose kibatagete tindanya akabanko ba asenge ncho ngakiendo yoburimirwa aya nabira nyarikanenga asomogaka kosomongi na asenka ense amonere oraga nyokorewe no mugako lakini anga taiko nyekora ago ikira ni mune birengere libia obire nabora mato yako gorege ntogete egente kwa mato yako gorera asenge ncha tabati ono nyorenga toliko ikira na senkire yo na bora arora chandike me yebi zengere linga na wanyame yata senkire ye umuga koyo mbwate taliko ikira ni bintu byana ebinko nyako banko mate ibo tindi ko isaneka no koba kwaye ose no komeye kwaye nti amonera asenge nchunga ebintu bibia ngane tie taiko nyara ko boko binyikira niri na bo igo nabira nyare kana indi ose no mugaka nero nyore nga senkire ye neri asenka omongi na otaiko nyaka voku mwisha nekia ase vidia ala nyaka voku wani munu mugaka asenka wose muna vone kiraka nitie ndagira onyo ole ndagira teijo na angaki enonye yare ngoro yere enke wano kwa nyorango oku ngusana nankoro kuchiana kuchiaria asengenjo yogo teisaneka. Ono ekerezi renge rezi ya obi ya chireme yao ngenche yo. Inki nga kioga na hizo nyare kaba wakoba. Na kubwa mono ekito ya ndete kwege la vana wa minto. Yoto ya ndete kwege robu wa matevu yenka. Ono na honte yetu chaka kotele kama ngana. Ekito ya ndete kwege robu wa matevu yenka agaiga. Eme chando ya role kena si chinka chito na asengenjo nga. Inki eko gera chinka chito chia chake konyore eme chando. Na asengenjo. Toro kwe wungan, tora isaneka. Tora isaneka aso koliya, daki enda samari enseye. Muna wana kero koliya senseye mweye tamenyate, ya maiko. Eke ene abanta abange, titoligo isaneka. Na senye nchiyaki. No nyane ichi toro choka, titoligo isaneka korara. Chitoro chidi choka nyasaga netie, tora are, nagotimokie mebele yeito, na ene tora aboke mambia, toge endego kore meremo. Asenge ncho ya ngekie ndego soko nyora kongo ke na oko gani kore igoro nigoko nyora nina nigo togo itega sobo tuko no muba sobo tuko no muba sobo tuko no muba no nye neki nga kichio korara tichio na asenge nche ina no nye togo kore igo titoligo isaneka aya onye no muga ka no mungina ababono vaa nyoma nile vamenyata asenge emo oyo mungina kore nda north oyo mungina south Oi tororo oje go choke o sine living ke royo makale living o se ba se bakale ti living in na ba menyete e living na ba abangina na ba anta ba mete ba go itela so go tukono mo baso bono kinga kin ti ba komera na ba ichamo mune familia na ko beria na ko kore me beria ba mune familia so buamo na senge nche ya kinga ki kitayo na no nenchere yue yo na bera nyare ko be koreta ogotuoman ono ekero okoyunga tora isaneka nkyoka meiryo nyare ko bagokwa ekero ngo mongna nga inkebori no nyemeto bogi mo bu muga koyo iga okio maboli no yato mega na ye ga iga tora isanekeria ko bote kana na maita kiane ekero okio mago tebiwa okie mona etegerera nga ki omongna tora muisanekia na maita kiaye Ekero tera moichanekia na maitaki ayaga nituo tera nyeikirania. Kono ligie nchiranga ki ayemuno monto nyesao kioma. Nkio gane iliokore. Kono goikori ginyo mwono rio gane tie vikoro oto. Na kingo koranyo ale nchira mnumo gorele vikoro oto. Eri ndemwe, eri birenge, eri ya vya kwa vigo isaneka. Na ekero vya isanekire omorembe noro, omorembe kero ororo. Ogo kima na volete mesa. Kero yomoni gako woka na gochenga. Nigo wakuri ya wako kuwana. Nigo wakuri ya wako gamba. Nigo wakuri ya wako ere rani. Ekia ere na, okioma oikera nirie, oku wadikombo onginoya, aganeti kwe vikoro oto, omogoriri. Gose nyone yanga, omogoriri. Gose, no mongino mwaba atakete, waga achere nyumba, omogikera nirie, waga achere mongino liye nyumba. Kono buwama tobu, nigo wako buwama tobu, ya senke yo. Asenge nchiaki. Okioma na ibuerete oko wanikoli kuwale ngororo kwa monginoria akanyakamu uikirani. Nombo kaka na eke munto lende kwa hivonga okioma ero ikirani liya nsea moya hai. Na eno gane tie onyaka wakozo ikirani liya nsea moya hao erinde mojiko nyoro morende ase nyomba ye ino. Inki yeko gera eme chande menge ya reire kinyomba chita abana wa mento. Nchi yeko wa chinka chitu chinyenge chiavune kire. Ikiara chiavune kire ti asenge nchyo. Kero yomako yunga taisa negeti. Ne kere yunga taisa negeti. Nika wawo ikaranse mesa. Wate erengo mugaka na nye koromo chubi nkeye. Eko waka nge binto vinge ga ya kemo vive vita pevine vitano. Mbire mete ga. Na asenge nche binto vire mete. Nga kitu wawo kore binyo yako wabigo ikirana. Usobi ikirana muno mugaka vienka. Ukiyo mago tebi nga umongi na ego atebi neke ene. Pono linde kose etuwa vivekirete priorities. Etuwa viete nge getangani ya giyakarele giyakatato. Pake giyaka. Na vito kwenye kubuati. Aba nga laruma ete mba kwenye kubuati priorities. Muma nyete. Eki ere kage ene kose kao merege ente kia umera. Na ba umera le street. Ere nonyata pangete nigako ure kia ikia mogo okia. Na inde na wako kukera kere etenka. Lakini wano ukiyo mera sinja maite ngu mutienyo na apangete ngore richambe Bono mako materi na kangi niko kwa kore epa iskeri. Toke ndi lani enyange. Nabu kio mawaja wakumi gose nche na pangerete. Umo tiyo nyore ngore tichante. Na hende nga chukara kwa materi nchiko kore nyange. Eki agere nyange kwa nyantura nyikira. Bono kwa nyora nga sinjere yu utuma na wako nyakaboro kaboro. Lakini kero mwende tekiro ya mama etobore umole meru ngamboro. Obole muru obora ororo ngati mwikara nsemesa mwenyare koba mwoko butatua. Aina asa wato kuriri ya banchwa asiri tukuri ya rero. Ngati ora nyare koba wakonyi mechandega ya roreka nila asinka asenge ncho yogu teisaneka. Kwa sekero kunga teisanegeti. Umuomina. Onyo kuhumu mwaka mwanyane roko ruseti seno na hindi. Mwaka mwaka kane roko ruseti seno aga waka nila chiombe. Aga achara kwevele muna kwevele ti oga ancha mga kwa yen kwa na atumiete wande mbale wana nyaba atumiete osemba kora wande mbale wana nyaba ba sanete chianga baka chukuru serisi ino lani amasacha na abange ba aliko likijinchira iki aliko likijinchira yako mokona abande mbale wana aliko tumia chinguru aso okurura hende na chikore ya chia chinyenge nchia kurule tu pono echinejo kia siga wichema nchira achete lakini akakurusi seino na ayoga nchirana ukamenya muamenyire na wanyogo chira nogo ukuwara na kororo roli tuka asiri tuka uchiri hinde kuware mere hili kono kikuware mere hili na angaki hinde ukuware mere hili uku kuware tila matunda muanyori la wana wakini kemuawa chikorela chikorela buli chikorela jina bantu isa bantu ekorela nimo ekorela nomu ntulia umu gaka nomu ngina vanyoma nile vanyoni la vana avana vakini le vanyomi le na vanyomi le ejene chikoro kuchikorela karatika avakuwa mbacha avakuwa rieta umu korela batara ikera umu korela umu vese ekorela kabisi eria yire ekorela neria ya nyomete kare wakaume anumu kakoye wakanyonga avana avana wakabasomia gose wakakini avana wakabakere kerengo wanyomirwe wachire chimbu obo chikorele chikora nga mako viyara na tata viyara abuna wakuru kuchikorela na chikorele china chichi achira na chikorele chyo na chito menyete na chira chyo na chikorele chyo na chikote vanga vono umuga koyongo motigande osomo mnongo motigande ase nyenjo nga ki taliko ngisanekia nuko ganikwane chikorela eskero nona bachachi abako gandezi na Amerika ena aligeri ati KMO aso umuchachi oyomo ase nsemo ya ense EMO ya Amerika ila ekera aligere tie umugako bwate miaka 78 emeronge tane ebere ne tane etatu ekera konyora umuntu bwate miaka emeronge tane ebere ne ebere mwaka mbwete miaka 6 nga nko motigale batigane na ende za Amerika ibo mwe ne jineji korera ti arurara usi chikorera kia ikirese itaiga amina ira Americans ya maiko paveira sabana babo na wetu na sin chababu iti na kiria na bono paikira ningo umbo gako taiko ngikirania taiko ngisanekia na mnuko wanikuwa nekore abana baka chikogambe vina aba antuwe kanisa baka chikogambe vina aba sane na aba hidi vange na abale baka chikogambe vina baka kore langa uikabatigane inki baga kutikandere ekerengeke na hata wanga ki taliko moisaneki oko gani kwai wone kera taliko moisaneki ekinke guenere onyare koba gogo ikera ekerengo mochi kutikandera Amerika kikorela emiake merongeta nevele netatu netatu no montore miake merongeta nevele nevele wono moji nye kikorela chiko tigana aseri ya tali ogo taisanekania ababakuru kwa bomu obo ababawu ateri chuchu nkibara akore karatika kuchia bomu obo abasae barabuo nkibara akore chinguru chetu kuvura weitu kera bakora muatiganire what you expect bala bakore naende sababu nero ni nga oyotanya itikopo kuikirania okoganyu kwani muchachi ori aligerete agatebanga na agambire zina lakini ekenkere ekigia konge irake mongrore no moti kana ngai mwaka arende kayingo anti genge ndala umongra atebanga kora nchebono njente gete simply because ngumongno yoikire gaiga umwana umwirire abana gani maitenga na mwenye taa raibu livensi fine lakini hawa isi kenguwa nche mwere mwere neri yake mamu mine na boku mwere kabisa kwa mwere kumo tungi maria chimbu chechi ali yuso chia muama lakini mwako ya ero tiga leto mdaki ya ndoto nye gochari na baga kanchuto tachari ya pono mwoswa mwere ya karoranga pamura chimbu chechi ane chiasi chiae kilwe rangi nchirikolo lekana akaroro mwako ringa mbono liya isa mbono chikare koengwa akama kumuminere nyameni yoko moira enyomba yoko tigana esawabu yoko teisaneka yoko teisaneko koiga na kukua agarire chinyomba chinyenga abantu tuasokire tuachire abande tuabunire chinga cheito abange tuaitule abange tuaseriwe abange bono niko tuikaransete na abana baita ase chinka asenge nchiyo kutaisaneka bono nchiyo gane ilio kore kero iguete nga tukane tuaisaneka nobo gimobo iga tuaisaneka noko minye kuwa ono mugako ono mongino nga kiyo gane ilio nyare koba kokoba tuaisaneka na aba ibori baho nga kiyo gane ilio nyare koba kokora ekero ura asenge ilia ana atoke nete kwele abana ba minto ono niko narekuwa nitoli gire rie kuruwa se ege tabu kila nyareka wajia tokonya nige tabu kia sabote melongete tunainye ike vungo gie ikomi tuivu nga kiego kwanera umo wangina Yunes na kero kiniko kewa tewa nga chindo chinsae na chinyare kule nilwa na kovane nchara kule nda uo wako murio mwenele wakulemerwa kindu kyonsi kerekia bono abana ba minto gaiga aina magana bende seremani amin daudi akara otoba semi bwaye bwigoro mono nga chindo chinsae chindo chinsae niko chiko nyara koba nchiko echiko nyara koba chiko nyore nchara chindo chinsae ikachire gwenchara ikachiwe nchara ingenje ndego ikachire emerwe wikachiwa nga kentu ndaga nero chitararia wikachiwa nga nchala ya achirire chiga nye ndaga la chikuria lakini vono valibako moriyomo nene tibako lema ege ento ekia valia vako moriya omo nene ilo nga nga kiende kero iguete nga tura isaneka wona akero tara isaneka si ekie kiyakorotara isaneka nyora munoganete oisaneke wono omonene gakare kukwana nga ekero rabe gokumurio monene oyo kobiru byonsi pi nigago ikiranirio kero na wakonya kuligere ria iburu yo kwegero kwa higa kero na wakonya kuprupe alenda mangana haya higa na ikera asense ya mo ya wa sacha eri sachi ya korirwe na vantava eri sachi ya vangina na vantovalia ekiombekalia abataramu babe ile vago chungusa amangana nobo gimabuo montonga ekere mechande ekoroleka na isika inki ye kogera nga kiende emechande yeiga ekoroleka na muna bono kwezele oto kwenga inki ye kogera abantu bata igo isa nekania gose bata igo isa neka ase chinka mono enka yomogaka no mongina waliba nyomani umosaja no mokungo waliba nyomani inki ye kogera nga kiende bata niko nyara kwa bago isa nekania asobo gimabuo abu enka ono ekero nanya korigere risache ya maya gotebanga na mono abasache babwate miaka kuchake miaka merongene pake miaka merongene netaro pake miaka merongetano kati maiga mwigwete abasacha abavikida ke miaka yeiga kuchake merongene netano pake merongetano kati maiga chinyomba chinyinge niko chikonyaka bachigo tuomana mono abantu banyoma ine igo bago tuomana nkiba akubuna onde tayo ogoisanekia oyonde asoko menya gwenka na mono meremo enka enyu enseme ritu egerete ya a strong room kisegi no chikonyara kwa chikoruoro mono aba aba ningori aba iga niko bare gukwanere enseme eme gukwana iga na vera nyare kamenga ekero omonta ikire miake yeiga kinguru kyo mondo nya ko ke akira so mubiri ikyagara la kyaba gusiba tebeta nga uko kina ko kuya oko gota korege sanko ba gusiba tebeta ga bakoro muga ko ri abai nere otokonya na ende na kya twegeri mono uko kina ko kuya oko gota kore ile sanko na nga kiene na kaigure ta tare wanga ere ora mwana kino biroroka gembinde na ne kero na bara kante biriko na nje ngani nga yeti ya nki na nje kubiro lebi ya kare kukwana na nga ekero monta ikire niya keye iga mono mono asaba gaka aba antara vange nko nyorole na chinguru chavo chulo sae kunyago keana chire kunyago keana chire na ekero kiko keana bono nonyene nsemo yoko umera na kemobere teko nyako beko ikirana asenge nchonga abantu abaiga eita na mura nyoro yomu obwatirwe no burwere bwe sukari ikere na inde mono kemiake iyo abantu abange gabo okonjoro sego divere amarwe ye sukari na nga kiende na mura nyoro yomu oso twarire ki stroke igona ne kero koiwango muntu onyoro burwe bwe stroke na bora nyare karenga asenge nkeyo omuntu nokolemero ko bogimo boiga ebintu ebintu toko ka stress ya muiti asenge kyoko ni koligoro na okonyora wakeire bono kwanyaranga omuntu niga menyerete obirengera livyo kabyo kabyo ka akara konya agushikora ambaza kubikira bose kwanyora omuntu digabwati anxiety onki digabwati nga kangi nanyora egento keri ama kiakunya korenga ekinga kichonzi pi natago ikera na senge nkeyo bono kwanyora nga ebyonsi akorengereria digo bikonya komoite enseme emeria na kobwa mono ese nsemo yokonyora abantu bose kumera n'omong'ino ye yanyara kobe korete mechando nekwa ya retire mechando hono no koiguga iga ikyago cha kemya kemerongene abasubati na kyo koiguga watabanga life starts at 40 wangu na baro cha kemya kemerongene go chigoro digo bono ni gato nga na bono ba cha kire geti ba soire geti ekero muga ko ya diabetes ya mukolira ekero stress ya mubuchere ekero anxiety ya mubinyolire na nga kiende kose kera nyorire stroke bono kwanyora na responsibility ya mbubuchere kubwa okonyora kwabo kwanyora omongi na akumoterina bona eko wekananga ensemo yao wasinyiro kwasinyiro kunyikirani na senchere yo nkiogana eri okore bono ga solution isingo chachire omongi na nabago chakeri oge nkia chakeri oge nkeringa ki ekebe ekero bagende koragera taragere ti aigote na oyore kogera alagera mwenda agere aigote tari konyare ikiatenye buwati na ekerata buwati wono toko mwite ikiarata buwati wono ekerata buwati wono saitano makoreta e solution onyo yita buwati nkiota avochiera point B kwanyo omu ngina ochakire koreta chindobo chindobo kwa hivyo mangana kwenye kwa hake mbeo tisi michea maraba cheicha nga kia wanga lero umo hino vio nyareba igabeke tema kuchimuina ono asenchele yo eme chana hiku mungino yare kwa ikaransa nyumba numo gako ye Kwari gere liwarome mumuchando noruri. Umuchando umugaka ngakitokonya konya. Ngakiende umuginarere ngakiakorete birenge byumugaka ange na wese kere birenge bya stress te bororo anxiety te bororo nonye no urebwe sukari na pressure blood pressure amanyinga kogenda igo. Ebyonsi ngo contribute bireba ko musaja oikere kerenge ikyo aranyara ko bakiseri kikoroka na boya. Bona kero kwaro ni ngebi ntebi na vila usakoreta vivu wate la mevile ya teme cha andaa senka yo mga koji kwa so mwongino yo mwongino mwongaini mwongino yesu ligako ikaransabe kama runse ate yesu ngo mga ka yesu msaja kwa ngeto kango kioma ama igalero uruwe sukari wa mwonyoli pradi pesa ya mwonyoli angisaya ati ya icho ili estroti no era manere stress ochiro inche mbiyande na chingo kora yesu utalo kwanche yon konyero mugako yona wen kitalio merena amene saburi mia ya mwana isato usalameke mungo kia yaka mpaka kia mtato nero ya magotuene keringa nyasa ite kero kwa mwereiri gumu yaka aleriru mugako yugo amwereiri nyasa igo nyasaye ne omabateba nga inyale ko bankubagwenya kurwa marwira ino onsi pi nonyankuru ya sembira pono erika mwale jokolete eburuburu molete sagasaga molete chongeri molete obosoku mpaka ekerenga abantu baje baisiko banyanyore kwanyara omwongi n'omuya kwanyakorere aria mina ase strong room mambikwa boka ogotera aseboro bwanje ni butandi kero bogo kya manja kwa tera ya ensengi ya yogo sawa bana mba akomanya ba mate mba akomanya nyoko biara na iso biara mba akomanya lakini ikiara biyons bi mwa motere tino monene na omo nene ni gaku ida ni one by one oru usi stress oru usi blood pressure oru usi anxiety oru usi diabetes omo sacho yo kwanyora na indo obeire ekichana mwagenderea paka mwanya wa moko watani mutabu ati emechando ekere emechando ye ikire kaligwe nga tuisa negeti ngoga na ili otevye omwa nene nga kia kala ngoto tevye ase nge jenji nga kia banchwa niko na kuka ni oligere liye ege tabu gekoro kwa sabude merongeta tunaisa ano ibere Saburi ya merongeta tunaisa ano ibera. Ike mungo kia abitatu. Mungo ya ibera. Nera ni yego tewa nga moseme liyo monele. Akore ayara maya. Ile na liyora menya asense. Ope kore ndile buya. Moseme liyo monele. Aya kero kwe gure nge vindongo genda vio mugeka. Ekero kwe nge njera yago itile. Ekera kwa kwa isaneka, nomo gimobu. Nomo gako ujiko sumbo gino ujiko otarago isaneki. Genda, ase, mosemeri ya mwanenu. Aba sacha. Ekera iwe tena tena isaneka na mokao. Timonga kama gena aba sacha. Ekiko sikina kereke ene. Ekera iwe tena tena isaneka na mokao. Oyo kwa njete. Oka morusi sovo. Oyo kwa isibi buya. Oyo kwa voya buya. Nanga kiende kende nkelo kwa ligene time ya ego kata ego nero tatiga. Pono kwa ikile nkaga eme chando moro jenero haba angina papate di nte vinge ba wakora asenka. Haba angina konyorole nero kogende tinga. Haba angina nero kogende roche. Aba nginero kuchikotenya chinko, aba nginero kuchikwachi njeni, aba nginero kuchibie juinto, aba nginero kuruga, eliyonsi pi, niko bimorigele leti. Na kukone la gawe, umu nginero kuwarege tana. Umu nginero kuchibie bettings. Ayumu saajo mwangwana, niko kuhikaransa kuwari ikainye, kuwarete wa mako wesaba, mako kuwaragere, kekuwaragere diyo boxi, getanda. Wata kakorara, sambiri. Ya morogoba. Na chogo sabo le loko kona. omongro ko kacha sibi ni nta kore akora age agokora la yon sipi ai kere asago sibi ni nta kore pakata ya ni sibi to ya breakfast ya man kago da goje ke tano sa tano sa sita sa sita jiga goja ai kora ite sa ndiri wachiti lego paka sa sita bono kwa makobo e kwa bokira bono mongi noyo erenere ari yaga na ku tena nje ni ntora kiongombe ke kiongobole na ende na ye na lyo mugane fo kwa nyora nga gatima imbalancing oko tuoma na ko ikakobo na nga kiende ka ko ira neri ase muna mwanya ba to lenda ba na muna ba bote menu yabo na arosire ko ntandole kwa bwa tele linga okay kwa arosire ko ntandanda okay wanjoka ucheche smoino kwa ligeri westi umongno ligeri isti wakimambi ekero ligeri westi ingiego ocho motu morana are moinaria biyago osekera wakimambia how are you mora fine thank you ino kioma kwa mwaro kia maino paka ligeru morana na ujiko ligeri nero kwa roki Pata anikati tu onzi pikuwa nyabara. Kwa chakwa eti chindo po. Kwenye kwekele keli kwa nyamusuko wachile po. Omora watigile umongino. Ika mwale kwa ikaransa. Na yove considerate yorole ngomongino yo. Enda wa sacha wa yora yosa lewe yento wa kori lewa wele wa ngeni. Ek muna wala Amerika. Eke la roje ngomongino akieta po. Ya kama no mona wa ikaiga leo njereo tikole titabo na kora ina kora ri e itawa smasa manani ona senje kwa rozire aibuata maje zili na njereo tikango surprise leo transfer chikonia mosaja rosenda era bwangu bwango mongine ndaga nera mobeke mesa mwaka umongi no yoroche ebi ndo kwa sibia kwa beke ebi ndo gazi ya kwa richoka umongi kwa wana karabu wana wiki tawiki ya wana umongi no ala mboro mokongo na linda liyonsi uwe itela asia wikiengi magosea masaa manana ya masaa kumina sita karara ambora mogo umbo ongino yo kayaja kwa ikirangu waka chinda chava saja ekerotari over demanding wanyi na mwiwete kisongi over demanding na wakaka mwiwete kwa consider it ekerotari isaneka umbo ongino yu motevi umbo ongino jetinda isaneka indaire kwanga onye nchere wala komente iku neni wase suguma tia komente sugume ijo kewa kubo kima bole sani onye mbora era saito nga kia gote higa alako paliba mose emeretie paliba mose emeretie paliba se meto monene higa kubo kore la maya pamenya aso weko buense na inda avaragiri wete aso buya buwaye no buwege no buwaye you repeat on his faithfulness nigara tuegerie nigara turagerie wete asubwege nubwai ine ege tabu ya kige koro kwa wa ibira ninye ege mungo ye komina bibe na ikomina bitato pao ronki yako li ikera ekanisa ya wa piripi ya wa piripi ya piripians wase ya wa piripi wa ibira ninye ya piripians inye ege mungo kia ikomina bibe na ikomina bitato Lero ni kego te wanga na amanyi re. Ogo keiwa. Na ende na amanyi re akomenteka. Ase nge nje yonsi na se amangana onsi. Le aoro kere irie oko igo ta na ko igo enjara. Okomenteka na oko lemerua. Ninyo alego kora amangana onsi. Asare oyo kombe kachinkuru. Ninya areko wango kora mangano onsi asare oyo kombeka chingu. Ivo oyo ndauti amene mpauro kolikere kanisa ya wapiripi okobate ya mangana ngaki na amanyire. Na amanyire ekero onde nchara na amanyire ekero onyigotete. Kero manyete igo oise kwe manya igo. Vone kero kwa manyire igo kwa ikiraralia. Kwa manenga nonyere igo nga nonyatimbu ati. Konda mose emeri omonene neroko nga chingu. Kerinta buati. Nonyino kwa ni ukukuwa o. oko ore meire ekero ra kia someone and ekero wenga to isanegeti nero kwa ikiara nero re supply a cheap supplier naende nga emene meye mi ya chakete mere me mi ya chakete me yao mere monere mi ya chakete kero ya ko bareta yamo ke muntu na mora na no kioma bakaumerana bakabwatana bakabalo sienke yemo bakalosio mwako mwaka no mwongina bakabu mwero yomo nero bachakani muna bachakani tia semele meyemi ya wekana ina anye kore kia nero kichageto mwanyane enkango chageto mwana wami nayo nayo kio mawatiko chake enkano na mwara ya oyo nyichageto ni gakoro kunyasai akanyachaka enkero vye kanero nyichageto asoko leta ada mnawa akawao mwuchi enka ya abo wano kaa chagete na ina nero la nyikuri yango kora vionzi yango kora nigoanga kora vionzi aso vio komenta chingu nyasaye urio komenta chingu ekera ora ikire igo nori ara isi orore nga kinya saitaro miyanga ni ekera akonya rakoba okomose media chinga kichonzi igo nga kere vitu vya wakonga ira ekera nga tura isaneka run to him mchero matenga mwene Ose bions biongo kora singe choko meta chinguru. No nyobo kumuro kororo meta chinguru. And God for sure he will give you. Nigara komente chingure kiaro tie kira watewa. Ono, saburi mia emerongeta ano muna isato. Saburi emerongeta ano muna isate kebunga yaka mapake kiabita ano. Tigango tuigo kwa sabanuko lera wada udiere. Nkiaro tevi kubuate kanenga ekero ibuete ngatura isaneka. Nkioraga nerigo okora ekerora asobo iko bwense osabu asenka yenu akinya saa kale gukwana wetera somo somba ya Daudi mwanga na Yunes saburi merongi tano mwana isato ekebunga kia ya kama pake kia bitano nigego tebanga aya nyasaa nyasaa ole na yangu tanga na kuligia omoyo na nigole nega ngasole na omoyo na nigole Omo vera ne ni goku ganetie. Ase ense ye gura gura enyomu pa etali na maache. Na vei ye ngokorizia ase obomenyo wachenu. Elinde ndore oko wakuao na obo nene wawo. Uwanja ni wawo obo gende rebutambe. Nigo boro uya kubwa obo yuma. Asa yo ni mbengo kotogia numu nuone. Ni mbengo na kogotogia. Aso wazuma wane wonsi. Ase ilieta liyao, nina mbole ama wakane wajayiguru. Omo yone oisaneke, una, oyorile obo noruwe meseto, nevitinya. Nimbe nkogotogia no omo yone, ule nevikoba vile no omo woko. Ukuna kuroko sabakoyo minto Daudi. Ikiagera aligere tia karanga nyasaye ningo. Nyasaye nkiara mokorere. Ekera kumorigia every morning. Ekera kumorigia maambia. Kere ngaki. Omoyo ya kanyaninga nigoko uwa utuarela amu. Asenge ncho. Yeri ingana liyaye. Oko morigia kore kere maambia na morogoba. Tauti aje korigere liya. Akaranga kiero mokoko monene. Ikiagera akaranga aseta yara morigie. Otatiga asenyo mba yaye. Ne, ekela tuwa renge se itogusi Kenya. Eka nisa tuwa reko genda. Iko tuwa reko liyo wosibuwa ito, wosibuwa nyasaye mwaye kire chinga kina kubwa mono. Ekele sabato, ituko tuwa reko genda, tuwa jiko murigia. Wana ekele tuwa ike nse ya maiko, wose nse ya maache ngumbu, aseto leto ikarangete. Leron tuwa reko ila chinga kichoko liyo wosibuwa mwane na ase nyumba yae. Na ase ngenche yu, Ekelo lituwa leko moria ni otuwa leko nyora na komente ruwa. Lakini lere kia otuwa leko ria ni otuwa nye koleme ruwa litu kase lituko. Na ni otuwa nye gosira kuruwa sobo sibuwa ye litu kase lituko. Na omwa ye ya yeka otuwa nye gosira kuruwa sobo sibuwa ye. Tue nyoye tole ntutueka. Na kia eko kera bono togo kore ditogo kora. Na kia eko na chinka chito chile ke chile lero. Asenge nchonga tuanganyi le kuruwa sobo sibuwa mwanene. Wetani go Daudi era akawundu akaronga valia akumoligia litukase lituko bakumoligi maambia Niga ako baerang, niko ba ako tuarerang, o yung kuliging na liyay. Nakubuwa mo no, e kero ba mo nyo lide, ba umeyo ninere, wano yenta ako niga ako isanika, niga ako mo isanikia, o mo isanikia, asa chinte na chions. Ne kera mo isanikile, inkita utara akore, o igoro mo nuoye, nebikoro diaye, nakomotogia. Marika ibu kuya nego tanga and the boy he will praise him and praise him. Amovake na komo seseni. Asenge inchacho oliri. Egetabu dende kia probabu si Sulemani arei komine ibele komine nyengi arego kwan. Lero nige ego teba nga okuwa makuwa mangana omonta ego kwan. Nigo goko morente lamba ya akomo itande kia. Na emere moya maboko monto nigo eko moiranera. Okwa makuru kuya, nigo okoreto okwa isanekia kwa monto yoiga, na emere moya maboko ya eni yeko nyakobe koreta, okwa makuru kuya. Nigo okwa moisanekia, okwa ma, emere moya maboko. Amanganama ya, a man will be satisfied with good by the fruit of his mouth. And the recompense of a man's hands will be rendered to him. Nanya akoko konyore ngere kerto kole mirimo yito ase akoko mirimo yito ase chinguru na boko katonyore ngere. Na weta nigo we katonya akaba tuwo isaneka kigima na ale to kwa no sai to akokora. Omone no itoko ikanya akoko to isaneki. Keremaya merongi tatu na yemeke mungu yiko mna binerende. Lero niyego teba nga nini gotie na kwa isanekia haba kuwane nebi ntebe noru. Haba ntubane mba isaneke no uyabugane na bo omone na tebile. My people shall be satisfied with my goodness, says the Lord. Nga haba ntubane mba nyare kwa haba kwa isanekiwa no uyabugane. Haba ntubane asahe. Iwo nga kibo na wana wa mimi. Abu asenka ayinu mwano nyasaye. Ekerora amorigye ni garago isanekye. Nga kia uwe isanekye. Nigo konyora muna wache warete. Toliko ligirete. O isanekete no mwonginori akwaete. Nenyora nga. Nga kie ndo wakira amaino. Maita wangina nga woka wala amaino. Dimo nga kie ya mwonginona nga woka amaino. Kumuboli nga lendo mwongina. Ekeroka anda iche. Ikonda. Wano nga ilongo te korigie chive sango tomero beka amaino ikiara nda ago kironsi agante ota ago tigae amaino amagegwonsi pia chile. Igo mbu ata amaino amagegwoto ilo amagegwane isa ndu Kenya. Amerike basacha. Nga mbogo mbongone ilo nda ije sifora ya kinyo renga na ilo kala marianza. Agante ya ayense konya reke ronga ngochoe. Apoko tomachile sange anembe kirua maino lende bona ngakitwa cha tokor. Nkamate inga no nyere igo kana tumere bichanda ala ngakire malian sage. Na tumere bichanga jikuligere eria nkajala nchina bare bija kana chincha. Abana bami. Nchinda ta wataraga. Tora ro ho kira maino. Tora ro beido muko. Ikiara muna kana maduere ngo kirara banta bake. Kwanya ra maisa asore gukora. Nga kiende, obo uwe sukari wa uko ili, obo uwe sukari ya ngu uko li wala lanto. Kwa nyolo mtu wa sere kuchaka kuchenchia. Na hende mrocha maache ya Amerika, mwe isi vinari ya wate kuro lini. Ari ya seito Kenya, na ari wakwe isi vya, mwote akwa ya daroche ne kenyorini, ote narige na igoro, uwe isi vya kabisa ege nka, uwe isi vya kabisa mroche, ari visa mroche. Amaache ari kakuru wa oro, nika para arete, Hono wati kodige ni nga, oyo nera wano nera ukoro kumokane. Onye nere sabari mwara kwa genda, okora mutangan. No. Isaneka, oyo nera nyasaa kwa yata. Na kuyeta niko nere ngina ya, ngina avana ba, ngina avana ba ino. Wasaji. Itabo te tata. Kovote, ita. Isaneka, kumogono yu kwa yata. Na hana nabira nyare kane nga kiende wose. Kwa nyoli eme muna vana tuwa chila Amerika higa, nga pikosi kwa chila Amerika higa, nga niko wate hapa hali. Kwa kungo po wansi pikenya ki minister, chionsi la mungu chitememi. Na hane ba huku wango maye, te kiara na Amerika huku, e taito ya anumu Amerika. amane na moko ya to ngaina nga no wade chin go la mwe tiem bas tiga isane ka no mong no igwa choret mwanya cha ga te nga ka na ka na ka mwa mutu mne ge kodo lakini rende ndo jina ko nduge la kare ko ja ko tole di to ke go ndo chem bia to menye na ye isane ka igo no mong no igwa na ndo wo nyobe pega ba sa kuruma sa ba paka cha chi aba kungu na obale igo nawa kungu na inu mumanya nga kuru chache paka masaba pasacha undete yore jiero undete yore red na wabari ikot na watu weka ine wane rinde mwenda kukonjo kana isika mwenda kuongo mwenda kumunyo kwa kuru point I A gochi B B gochi C ene chinsa towa woti ringa na kieko era abana baita abange bakore la tuwa batigire chintakana abana baminti tuwa batigire abana baita chintakana asenye njogo taisaneka Ogo taisa neka. Na ene nanga kiende tu atuwa rilobo soku nga tiga ntoriko kuwa na mangaye. Nchente umu sange ya titi sanege tinga kiara chandole. Ose nchente umu kane nga tinda isa neka nga kiara chandole. No! Isa neka. Manye tola isa neka. Moteri ngu mga kone tinda isa neka. Omu ngino tinda isa neka. Nali mura konye. Na kukini abacho koro. Wano chikorele chitokocha kutikira batolele la habana habamintu. Chikorele chiagotile, chiakorele chironi. Eke la wakucha akakorele na inda habacho koro wabo. Nga simply because ya habana wabo wakule wala wakke. Asenye chiyo tatisaneka. Meki asieti. Na inda go siye kwele. Eke la nareko nga koligere liya. Nga seti gankaroranga. Umo chaarise ito Kenya. Emo chokoro kuna arodi narota angina asobu uriwe nyamoreo. Na narodi mba ito naotore ita abanda baito wansi pi. Na wakara abandi. Abatura Amerika. Na wakara chigansi. Na wakara soma. Na wakara menyete. Abu asume menyete. Nero number one. Eta angine. Kenye ngima asobu uriwe nyamoreo. Eka buwati unagesu na kisumu. Na wosene kusongo wosene namba isa toyare nge wosene namba inye. Wosonga asoru nge tila nje nguwete. Asitoka tiketa abana waito. Asitoka tiketa wa mama. Asitoka tiketa wa sacha waito. Asitoka tiketa wa kungu waito. Na wosipora bakari. Yes. Nero namba isa. Ogo taisa neka. Kwa leti le mechanda wana wamiendo. Ogo taisa neka. Aba sacha. Aba tu tiketa wa wosipora anga. Baakira jisi muakira jisi na kama tayari ngomongin nenye mune koera insi ya rini ngomoko insi ya ringi le ima mbando ochele ya asomi hiyo higo le tomo nu ita ita kwa mlawantu mongnomu ya hiyo kuhivuera na hende kararo wa masikano mwata na wana wakuerende lakini lende ele na wakuerende ali nchega higa mnyo kemo sigisi na watende ya tenena borongi Omo nene nya saa otege oteba nge kero mote nene buru nge eke nego ikama jitere pakale nge pakolo iburu ruino. Wana wa minto. Aba angina aba angiba ika ba koko kabala wenga watanga nge ukwa. Aba angina waito moru maera senge nge ye miaka. Wana aba angina koto kare kukwa togo tiga aba angina aba koto maera. Paka mungo cha kubatinde ka aba angina wa minto. Asenye jituwa ngile koiwera, asenye jituwa ngile wisa nika. Shiramaya, ngetuwa wikia shiramani yate ranga. Amiri yata wikia shiramaya emero ngeta tunaye yamo. Eke mungo kia ikomina vine, yate nga vantovane, ninyo akobago isa nika. Nimba isa nikie, nobu yabu ane. Avantovane, avantovanya sae, na ato isa nikie, nobu yabu aye. Avantovanya sae. Ubuye wanya saye buweta ane kiyoko wani kumuri. Ayobu ato wa semele mwoko wani kumuri na kuwa menye nate? No, ubuye wanya saye buweta ane kia yue. Chira ya liwele melongiwe na isa ane munga kia gotero. Ya liwele melongiwe na isa ane nemo. Lelo nige gotero nga. Mwanyo renda gire nyinge moku ya mwigote. Elio, moto girieta elio monena nyasao ino, oyo, obakore ire ama kumyo. Aba antubane, tibago chayo na ende. My people shall never be put to shame. Abantu ba neti ba kunyara kwa ba wachayo na inde wose ba kubie kwa sobo soku. Ekerotu la abeto kulia, ige nyasaa itara, ekerotu la manyenga nyasaa ito ni ngogocha setore. Iyate ronga, abantu ba neni gonda nyako wanko ba isanikia. Nekera ratu isaniki, niga ratu endage ya toko lia paka tu isaniki. Nekera tu isaniki we, kwenye akama toko nyaliba hali ya otogi ilieta liya mwanene. Nekera tu otogi ilieta liya nyasaye, wano asama kumi ya toko lia. Na weta nigo, abantu baye, tibako nyara koba, bako mekwa, wasibako nyora, obosuku. Wana wami, enka, wamatevu enka, Nchora akore ekero iwede ngatora isaneka. Temo kao, tinda isaneka. Temo sacho, tinda isaneka. Teri abana bao, mbara isaneka na abana bo. Na abana bate ya abaibori, abaibori baito. Mbara ato isanekia, kovuate kana noko gani weito, muna abana baino. Kero mbara achere rebeyo, ntoria matunda yense, ntoko kera abachokoro, totinde kwe, nebi chembene, Na kubwa mono, ni otara atinde kwe muna situ sujaz. Wose muna heroes of the faith. Muna abagaka na abangina ho kweliena. Lakini onye antoliko iwela, onye antoliko isaneka na kie mune na atoire. Ngo tinde kutole mune punde koro kupeti. Ya atinde letwe, ona masaveta kore. Wana wami. Isaneka. Na atoka ndeto kuligeza. Kiora akore, eke rota iwe tine vono wesane kini. Kiora akore. Kiora akore. Vono tole ndange eta ya saburi, saburi eto soma, emye ye mo, na isato kebugo kia vitano, eke mapaka vitano. Na kie kare wukua na gaba na vami. Nero nigego teba ngayo moyo ne. Togiyo monene. La biosi evidence yane bitogi rietaria yari cheno ayo moyone togio monene togoita kueva ubya ubya wonsi agokoreire nere ogo kuavera evidencia ubyonsi na gochena amar la kuvenia amaroira onsi nigo akoboria ogo mawao kuruase embera na ko na Kukove kira egutua yo wanchani kubendera botambe amo na maavera. Era nigo ago izanekia okugania kuao na maya. Elinde otigara koba omusae une keongo kwewe korera. Nchewono nante vindue kanise yeti mkodu ororo. Esa wabu nere liye. Abasaa ebane, abasaani bane, tuibole tunabarabuwa, ubarolele ero, mbabu hati ya maino bagokire. Abande mbali korora. Yali mbali korora senge ncho yo obonweide, niko bacho odile mbarora senge ncho bachete bagaswa kitumba toime, miaka yabo ekanyara kobeko na jeka, na anga kieda abasaani bane, abange kegoliki alalire. Bono abantu ba monene bali ba akire bo monene bali ba akire mwanyasai bali nyasaa abire bibiyabo nyasaa oba weni ya mawira ali tuateba ali akogere mechanda yalo lekana asichinka abantu abo nyasaa olire kire ninga yako babekira kibutwa nekira babeke kibutwa abo yino bwanje ni bwaye na mavera Na weta nigo onyara kwa oko wa isanekia. Nyasawa ito nero isanekia. Nyasawa ito nero uto isanekia. Na inda kera ato isanekirie, oma ya otokora, otokerora, tuwa wamune ekeongo. Ekeongo, ekeongo keria, geko menye miaka, msidi 300 or 100, I don't know, around 300 or 100, something like that. I'm not sure. Eke ongo kereke menye teigoro. Keko menye miyake menge. keko menye miyake menge ngego nae no menye miyake menge umone nako nyo ukeorora muna wano tuwa eko rama rubinka aria lilu bigeke uri agotie okola liye saborora iyo liye atigara na ende ngitie yacha akako kinere nsae na ene foko nyo kogende kwa pa igo asenge nchi yobu ya wanya sae asenge ncho awo isene kirie kera kiri kero kwa ni kwao na kubwa mono awe niria marwe yon sipi na wana tole ila wande mbaro wabu ate pressure blood pressure awane mbaro wabu ate diabetes baona yon matoko kwa awane mbaro wabu ate cancer chilo bantu mbaro yon ate wabu ate kroniki marwe ile ama kong abantu mbaro yon ate wabu ate kwa yon umburata ale kukura nye mbe imera marioga ya iga abantu mbaro bantu mbaro watete korara batara mba koranya mba kunywa mariogo lakini ya kiloto wa agenda somo na kia marikateba na ilo watu wende ama duwele ita onsi pi asenyo jiechi nga kia wana minto wono getabu ya sabudi ya meronge miya mwana isana ibele ike mungu ya kianda sabudi ya miya mwana isana ibele ike mungu ya kianda nga kia kare wakwana omonene nigo agorisane kio yorene rango na o yorene njara omuigo tiena amaya irange yobu ate aye musaja irange yobu ate yana omonene agorisane kio mokungoyo irange yobu ate yue yonya waka jikona yeyo yanda siyesa agorisane kio na nila adire ilagato ya wanga nila agorisane kio asama ya kati kutare kwa kenda siyesa hapa amina wani tunapagaka kwa kenda siyesa hato isanekie yetabu kia isaye ikomine iwele kemungo kia iwele kia mta tunga kia ukwana lera nigeo tewa ee chakere ya mucho chakere sati iwele Ibere na isato. Ibere tigego teba ngarara nyasaye nere ogotole kakwane. Nimo semerie tinkuoboa. Omonando nyasaye nere tinku ikiane. Ere nimo tererere. Ere obeire ogotole kakwane. Inwe mubuche amaje kuruwa sechi nsoko chire. Nogotole ka mwole na omogoko. Basacha ba tao isa ni gakala wate yang ari gele li an sa ne ro to le ko wit ani nya ko bang ko mase me na tin ko ba e kya ro mo ne o nya sa ne ro la nge chinguru e di nya ko bang ko motere ra na ne ne ro be ro to le ka kwane na senchere yo ni bu ta ma je ko ru jin so ko tia ye ne tin so ko cho to le ka wasaji uite tata maje kuna soko ya nsoko yao momina kanyua maje kuna yasimaki yao ora sukia bacho kora sukia bana ba ona yora go kero kuibura kwao amen tago tanga akabo pesa nege titera nganje tinda isaneka etaya bakolito ya kamere kianda isano sato Makonto ya kamere kia andai sano sato. Lera nige gote wanga na nyasare na nyare. Koba icho vyanu vya uonsi aso uonge. Evinde mwenyare koba nogo isaneka uonsi ase vinto vyonsi. Mwenyare komenta mono aso gokoro kuya. Amina. Asa ito ni rata ya goto isanekia. Kwa uwe ngatula isaneka. Omane no lile jira nago isane kie ase vyos la endo weta nigo aso wakwa koro kuya. Ase nje jinga kia banchwa ono isane marongetano na isane kebunga ya kemo. Lero ni ego tewa nga nama. Inungwensi abamore nerango inche munyu amache. Inu abamotakura atichuesa inche mogole ndagera murye. Inchu mogole divai na mabere motali kuwaka na chivesa waseko wakende toke ende abatubwate tutaigulisanika tole nerango tutole ende tukore toke ende tunyola amache nonyantubwati chivesa aweta nigo yesu nigakare gukurira magana ara gukwana sigeta kimatarisane kibungu kyapitana na kemo na kiakare gukwana nera nigego tebanga mbaseserie abale nenjara nirango yo yokonyora oboronge ekiagera barabwo nabaigotigwe tutare gutwara irango nenjara yoboronge bwanyasaye kiare mambia ya manera mwana ni tawacha kutuigutia hawa anchwa eke tuwale kukore la bao nesea mwuri ya nene neri ya nga eke lola ala nyumba mwao uisa nekagoso utaisa neko kukua soi rororo ikaranse mesa anye mwuri na habana soe strong room ya ino mkua nila mangana yu rororo ili inde mwurore nga si mkunya wenya kubua eke lomura kwane mutange imiwa ya makweri Niki nsara gocha asiki nkacheino. Akine kero mora ange. Muri yobo semi ya bonde kuru wa isiko. Watari kuru mwanyasai. Watari kuru wa samariko. Biro. Wanto mbire robale. Kinkachi nyinge nchitirare. Ama nchitirare ama tombe. Na habana baito. Mbale wa kolera. Chintakana. Chiveki kolera baivoli. Na baivoli mbale la habana. Kinkachicho. Asenchele yu. Ya sawa ito tigata kwenye wana wa minto, awa tuwategele hile tuensi amo, tumanye nga kero ya wamo, ekero kwa igure nga tula isaneka senke leneria, voli ya igoro, ekia yana erera nyako vio kurugu isaneka kwa vene, ase chinkoro cheito, na kuri kwenye kero ya wamo itala nyako vio kuhania. Ya sawa ito awa seseni ya sawa yomake, kia tuwa voli ya sirito ya Yesu Kristo, romo voli ya amina, tosave. Nasaito mwana no moiko mochenu ayiwe ba kono bane kya wa kwanire go cha sitore se mambie ne margo bonsi pia ba tegereire ba nyodira manganaya to ba omorembe paka twanya menyeire di tukase tukasitika chitu kubo mwana nyasaye to kole to be to go isenka ase bionsi imeyao kiara watike otenga nayo ra isenekie ora to isenekie Asevyansi na kubwa mwona asawa kora kuruku ya. Kinga kichi nyinge saitani wabiru kututumia ase nchere yeneri ya yerembe. Na anga kiende tuatumi yereme vene yeita ase nchere mbe. Ya ageri la abange tuanyawri la marweire. Ya ageri abange tuasiri ya magimaito. Kuru asobu iku buye nseto tabu hatia wa semeria. Na anga kiende nyasae tuatira abana la korela na kuchandeka asobu iku buye nse. Takito konya nyasaite obore gwobwe kerwa ko lekana si chinka cheito asogo taisaneka teikara anse na ko teberera ni asobo anjani na ko bwa monoto weni amarwira ari ako gero gwestaisaneka ko tai kolore kana sinka wanje ko ago kore ke kurubono abonsi abate gero senti amate chiavo na bala tegero nyasao ba ko basesenie Eketo gende gonchoreria na gokero na chinka cheto chiko gwene na okobo nene ritu kaseri tuko ekiatu aborie aseto ya Yesu Kristo romo boria amina Namba tukamange ntumanyete na malikongo tuoro kereria nga nga tito gwene lete ko batoko menya no goisandeka na kiyole na kerokyo Bono tigango tuwa ati una malika machenu wago totebia na kubwa mono tigango tusikichinwa mochito akere tuko na koba Toko na gotuara eme sukusuku ya menge nga tinda isaneka ondote batindo chiko sene na nomo sacha nanyo ometenga nangi saine. Koso mkungu nanyo ometenga nangi saine. Tigango tu isanekene keriogu ate na kero kitebo manene nga eke na kikire kiane. Tigango tome nya senjere ndonga soko teberania nogo isanekania skinjere kionzi. Na goteberania senka e inere nka ilaro rekana kovenke ya irengia. Na kera tura abeto kuriria marika machenwa kunyara ko bagutura ashi kinga kito ni gutura amenya senje de wenerete igo abatura asomara soro gendo ri kinga kiki gan tura bangina tura basibati abaka ubo mwobo benda ngo kinyomo kinyomo na kikire kienge nkene na sobo gima kuwa gusaria mariete ito no monene na tebetenga Gango, Evilare, Vitrunyar, Kovavi was to communicate out Kiava, Vilanga, whatever. It is a little Anyarako, a talk on Menakoling and a normal choco, Yen Savi, Yasavi, get the Chakaria, some of Wondo Eden. In Tirayoko, and I go to Ale Mesukuskuman, Korihinda, some way Seneca, way Seneca, Tikuria, so continue Moya, Nakomino Kaisiko, Kotikona Korea, Basuat, Vanda, Vangam, Natua, Vetu, Kurewa, Nivotora, Arete, Michanda, Chinkachito, Tirango, Tore, and the Chinkachito. Tutoleta maruaire tutotiga abana balikinta kana ubatabuhatia baisena bangina ekere kienge njunga omuntu onye no muise ko taraso kali kingo musake tokokolere nyange onye no mumura kingo omusubati tokokolere nyange yakora tuachire kuligire none se yega tomanyete gokonyoranga nonye nabana basaye basalekire nigo bakale ko yana gutwara kinka ya basacha bande ko bakare kishinti cyago tukono bakamenyete bakare gusariye bangira babande na bayiseke kwanyora basale kire abande ni ko bakare ko yenda gusari kinyomo gutwara bagaka babande ibo bonekere kinge ntongeringa tosikana na goisanekana na kiryo bwate eri nari turaba tororekana abantu bamusije tinyasaye na kurigere ringa enkatogo kinye yera enkentariye yeburukaine nabona ale komenta bikere go muyamo no moraria Ribabu ada ibran gelar juga komen dan anggap kiende kita nyari kena sinci media. Atau gurunya satu atau konyol menyeret atau cinci. Ada itu wonci berkuasa na se cingkat cito. Na avatulare ni kiamat cito. Jatuh sebenarnya satu atau konyol atau self control. Irinde self control ya kila ato eh na wako menya as usual muna kuwa menya tenka use muna na wumu ina ako menya na wumu waka ako menya there is no big deal yora achoru wa aruba kwa mivalimo use wini kita alinga kwa misli musacho use kwa misli mukao haba antone sini jutua tuwe nalirie tuwa vere ndari ichiti ebirengere byetu byayidiru sanse meju yoka ntuta leti korengere lya wetani abwe atini tiyato morgere nya saa itato konye kubwa monato ali tunde ri mu ikomo chen kwirita abo kinka kito kikogenda butene na pakinga kire monana ara uherie atumira mie muno mugaka no mongina gose muno mongina no mugaka muna abana saba sesenya bonse pia watu ategereire abari Ora, je to tegerere, umana yende gutu ama sisi nukira yomo.